seni bir başkasıyla görmeyi hiç istemem. Seni kıskandığımı hiç mi hiç söyleyemem. Hakkım yok üzerinde sana söz söylemeye. Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye. Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye. Gidiyorum buralardan son kez yüzüne bakmadan. Gidiyorum ben yanında, gururum kırılmadan. Gidiyorum bir tane. Bu duygular bırak içimde kalsın. Ellerin bir başkası okşayacaksa okşasın. Hakkım yok üzerinde sana söz söyleme. Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye. Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye. Gidiyorum buralarda son kez yüzüne. Yanında gururum kırılmadan. Gidiyorum bir tanem daha çok alışmadan. Karanlık bastırmadan sana ait olmadan. Daha çok, daha çok alışmadan, karanlık bastırmadan, sana aşık olmadan.